इतर व्यपदेशात हिताकरणादि दोष प्रसक्ति है। तो पूर्व पक्ष का सूत्र है ये, इतर व्यपदेशात इतरस्य शारीरस्य जीवस्य ब्रह्मत्व व्यपदेशात। तो शारीर को ब्रह्म रूप से कहा गया, ब्रह्म को वही तदेव तत्सृष्टवा तदेव अनुप्राविशत कर करके ब्रह्म ही जीव बना है, और वो वही ब्रह्म ही जीव है और अपना अहित तो करता है। और ब्रह्म जीव में अभेद कहेंगे तो ब्रह्म में ये दोष आएगा, हित अकरण अर्थात अहित करण दोष आएगा। पूर्व पक्ष कह रहा है भाष्य में हम लोग देख रहे थे, न च स्वयं अत्यंत निर्मलः सन् अत्यंत मलिनम देह आत्मत्वेन उपादेयात् उपेयात्। स्वयं अत्यंत निर्मल है, ब्रह्म अत्यंत निर्मल होकर के अत्यंत मलिन देह को आत्मत्वेन प्राप्त करेगा, ऐसा कोई भी अर्थात बुद्धिपूर्वक कार्य नहीं करेगा। आगे कृतमपि कथंचित यह दुख करम तद इच्छया जह्या, अगर कर दिया ईश्वर किसी प्रकार की ये शरीर को आत्मत्वेन अगर ग्रहण कर लिया तभी तो कथंचित यद दुख करम तद इच्छया जह्या। भाष्य में यहाँ से चलना था ना, ये पंक्ति तो हुआ था, जस्ट ये पंक्ति हुआ गया था, तद इच्छया जह्या, उसको इच्छा करके छोड़ देना चाहिए। अगर उसमें आत्मत्व कर लिया तो भी जैसा दुख कर्म निश्चय हुआ तो उसको त्याग करना चाहिए, और सुख कर्म से उपादित जो सुख कर है उसको ग्रहण करना चाहिए। स्मरे च मया इदम जगत बिंबम विचित्रम विरचितम इति, मया इदम मेरे द्वारा यह जगत बिंबम, बिंबम मंडलम जगत मंडलम, ये जो चतुर्दश भुवनम ये सब विचित्रम विरचितम, इस प्रकार के जीव को स्मरण होना चाहिए अगर वही ब्रह्म है तो। क्यों? पूर्व पक्ष हेतु देता है, सर्वो ही लोक स्पष्टम कार्यम कृत्वा स्मरति मया इदम कृतम इति। सर्व ही लोक मतलब ये प्राणी सब कृत्वा मया इदम कृतम इति स्पष्टम स्मरसि, स्मरण करता है जो जो कार्य किया है उसको स्मरण होता है। दूसरा दृष्टांत देते हैं, यथाच माया भी स्वयं प्रसारितम मायाम इच्छया अनायासेन एवं उपसंगरति एवं शारीरोपी इमाम सृष्टिम उपसंगरत। यथाच माया भी स्वयं प्रसारितम माया, स्वयं प्रसारिता या माया ताम अपने जो माया का विस्तार किया है, इच्छया अनायासेन एवं उपसंगरति, जब इच्छा करेगा अनायास से उसका उपसंहार कर लेता है। अगर ये शारीर जीव यही ब्रह्म अभिन्न होकर के जगत सृष्टि किया है तो एवं शारीरोपि इमाम सृष्टिम उपसंहरे, ये सृष्टि का उपसंहार कर ले तो सिद्धांति कहीं कह देगा ठीक है कर लेगा। तो पूर्व पक्ष कहते हैं स्वमपि तावत् शरीरम शारीरो न शक्नोति अनायासेन उपसंहर्तुम, अपना शरीर को भी इच्छा से अनायास से त्याग नहीं कर पाता है तो ये कहाँ ये जगत का उपसंहार कर लेगा। सोम अपि तावत् शरीरम शारीर शारीर जीव न शक्नोति अनायास न उपसंहर्तुम, अनायास उपसंहार करने के लिए जीव अपना शरीर का भी त्याग नहीं कर पाता है। तो एवं हित क्रियादि अदर्शनाद अन्याया चेतना जगत प्रक्रिया इति गम्यते। हित क्रियादि अदर्शनाद अर्थात अहित क्रियादि दर्शनाद, इसका अर्थ अन्वय का अन्वय व्यत्यास करेंगे। अहित क्रिया करने से ये न्यायोचित न्यायोचित नहीं है कि चेतन जगत का मतलब कारण है, ये नहीं है। तो कहने का तात्पर्य है सांख्य का, इसलिए प्रधान को ही जगत कारण मानना पड़ेगा, चेतन जगत कारण नहीं है, चेतन का शारीर जीव ये जगत कारण नहीं है। नच्चे स्वयं, हाँ ये हो गया था, आदि पदोक्तम भ्रांति अधिकम अपि आपादयति, सूत्र में जो आदि पद दिया। टीका में इसका अंतिम पंक्ति है, आदि पदोक्तम भ्रांत्यादिकम आपादयति, सूत्र में जो दिया हित व्यपदेशाद हिताकरणादि, इतर व्यपदेशाद हिताकरणादि दोष प्रसक्ता, हिताकरण आदि आदि कहने से भ्रांति, भ्रांति अधिकम, तो इसको भ्रांति नहीं होना चाहिए। अगर यही जीव ब्रह्म ही है उसको भ्रांति नहीं होनी चाहिए। अच्छा ये सूत्र हुआ, आगे ये पूर्व पक्ष का सूत्र हो गया। आगे सिद्धांति कहता है, पूर्व पक्ष कहा कि अगर जीव ही ब्रह्म होगा तो ब्रह्म जगत का स्रष्टा, जीव भी जगत का स्रष्टा है, तब अपना अहित की सृष्टि नहीं करनी चाहिए, किंतु करता है, इसलिए जीव ब्रह्म एक नहीं है। तो सिद्धांति उसका उत्तर देगा। टीका में जीवे सयोर अभेदाज जीव जगतोर दोषाः ब्रह्मणि स्युः, ब्रह्मगताश्च सृष्टि संहार शक्ति सर्वस्मर्तृत्वादयो गुणा जीवे स्युः। पूर्व पक्ष आपत्ति दिखा रहे हैं, जीव ईशयोर अभेदात, जीव और ईश अगर अभिन्न हो जाएंगे तो जीव जगतोर दोषा, जीव ईशयोर अभेदात, जीव जगत और दोषा ऐसे है, जीव गत होना चाहिए। हाँ, जीव जगत नहीं होगा, जीव गत वो दोषा ब्रह्मणी शिव, जीव में होने वाला दोष ये ब्रह्म में, और ब्रह्म गतास्य सृष्टि संहार शक्ति सर्वस्मर्तृत्वादयो गुणा जीवेशु, ब्रह्म में जो सामर्थ्य है सृष्टि संहार की शक्ति और सर्वस्मर्तृत्व शक्ति सर्वज्ञ शक्ति, ये सब गुण जो ब्रह्मगत है वो भी जीव में होंगे। अगर जीव और ब्रह्म अभिन्न कहेंगे तो सिद्धांति कह देगा कि इष्टापत्ति हो, तो पूर्व पक्ष कहता है न चाहे इष्टापत्ति है, जीव से स्व शरीर अपनी संहार सामर्थ्य अदर्शनात्, जीव अपना शरीर का भी संहार निवृत्त नहीं हो पाता है शरीर से ही, इति प्राप्ते सिद्धांत सूत्रम व्याचष्टे। आगे सिद्धांत सूत्र, अधिकं तु भेद निर्देशात, अधिकं तु भेद निर्देशात, अधिकं तु भेद निर्देशात, अधिकं तु भेद निर्देशात, जीव के अपेक्षा ब्रह्म में अधिक कथन हुआ है, तो होने से दोनों में अधिक है। क्यों? भेद निर्देशात, जीव ब्रह्मणोर भेदेन निर्देशात, इसलिए जीव के अपेक्षा ब्रह्म में अधिक है। जीव ब्रह्म में भेद कैसा निर्देश किया गया है? कहते हैं जीव प्रापक ब्रह्म प्राप्य आत्मा वा अरे द्रष्टव्य श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्य कहा गया, और सता सौम्य तदा संपन्नो भवति, सद ब्रह्म के साथ तदा संपन्नो भवति, भवति का कर्ता जीव, तो जीव तब ब्रह्म के साथ एक होता है, इस प्रकार ये कहा गया। तो इसलिए भेदेन व्यपदेश हुआ है, इसलिए मतलब ये अभिन्न है, अर्थात व्यावहारिक रूप से अविद्या विशिष्ट उपाधि विशिष्ट होकर के अभेद ये वेदांत नहीं कह रहा है। तो पूर्व पक्ष दिखा रहा है कि अभेद हो जाएगा तो दोष आएगा, दोष से व्यावहारिक बात को लेकर के सिद्धांति का तात्पर्य है कि चैतन्य रूपेण दोनों अभिन्न, लक्षण अर्थात लक्ष्य रूपेण दोनों अभिन्न, किंतु बाच्य रूपेण दोनों अभिन्न नहीं है, अधिक है, भेद निर्देश हुआ है। भाष्य में तू शब्द पक्ष्यं व्यावर्तयति, पक्ष्यं पूर्व पक्ष्यं, यत सर्वज्ञं सर्वशक्ति ब्रह्म नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभावं शारीरात अधिकं अन्यत् तद वयं जगतः सृष्टि ब्रूमः ब्रूमः, यत सर्वज्ञं सर्वशक्ति, या सर्वज्ञं अर्थात सर्वस्य सुज्ञस्य, सर्वशक्ति ब्रह्म नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव, शारीराद अधिकम अन्यद, ब्रह्म नपुंसक होने से सब नपुंसक लिंग हो गया, तद उसको वयम जगत सृष्टि ब्रह्म, जो कि शारीराद अधिकम और नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव, शारीर जीव इस प्रकार नहीं है, वो ब्रह्म है, उसको ही हम जगत का स्रष्टा कहते हैं। न तस्मिन हिताकरणादयो दोषाः प्रसज्यन्ते। तस्मिन् ब्रह्मणि नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभावे ब्रह्मणि हित अकरण अर्थात अहितकरण दोष ये सब ब्रह्म में नहीं है। इसका स्पष्टता करते हैं, नहीं तस्य हितम किंचित कर्तव्यम अस्ति अहितम वा परिहर्तव्यम नित्य मुक्त स्वभावत्वात्। नहीं तस्य नित्य मुक्त शुद्ध बुद्ध स्वभाव ब्रह्मण हितम किंचित कर्तव्यम ये नहीं है, और अहितम किंचित वा परिहर्तव्यम ये भी नहीं है। अर्थात कर्तव्य परिहर्तव्य हिताहित वो सब ब्रह्म के लिए कुछ नहीं है, नित्य मुक्त स्वभावत्वात्। कल्पित पदार्थ के साथ अधिष्ठान का कभी कोई संबंध ही होगा नहीं, तो फिर हिताहित का प्रसंजन ही नहीं है। न च तस्य ज्ञान प्रतिबंध शक्ति प्रतिबंध वा क्वचित अपि अस्ति। ब्रह्म ज्ञान प्रतिबंध हो जाएगा, ब्रह्मण ज्ञान अथवा शक्ति प्रतिबंध हो जाएगा ये भी कहीं नहीं है। अर्थात ज्ञान शक्ति का प्रतिबंधक नहीं होगा, प्रतिबंधक होने से उसका निराकरण करने के लिए फिर कुछ कर्तव्य इत्यादि आ जाता। सर्वज्ञत्वात् सर्वशक्तित्वाच्च, सर्वज्ञ है सर्वशक्ति वाला है। सारी वस्तु अनेवं विधस् तस्मिन् प्रसज्यते ही हिताकरणादयो दोषाः। शारीर जीव अनेवं विध सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान नहीं है, और उसमें प्रसज्यते क्या हिताकरणादयो दोष, जीव में अहितकरण दोष आ जाएगा। अहितकरण अर्थात तो अदृष्ट के द्वारा अपना मतलब अधर्म उपचय करके अधर्म करके उसके द्वारा अपना अहित करता है। न तु तम वयम जगत स्रष्टारम ब्रूम, जो जीव है जिसमें अहितकरण का दोष आ सकता है वो जगत का स्रष्टा नहीं है, और जिसको हम जगत का स्रष्टा कहते हैं वो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव वो जीव से अधिक है। पूर्व पक्ष शंका करता है कुत एतत्, ये कैसे निश्चय हुआ। सिद्धांत उत्तर देता है भेद निर्देशात् भेदेन निर्देशात्, कहाँ भेदेन निर्देश, आगे उत्तर देते हैं आत्मा वा अरे द्रष्टव्य श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्य। द्रष्टव्य ये कह करके उसका उपाय कहते हैं श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्य। तो आत्मा वा अरे द्रष्टव्य, आत्मा अर्थात ब्रह्म, द्रष्टव्य किसके द्वारा कहते हैं, जिसके द्वारा होगा वो भिन्न हो जाएगा उसके द्वारा, द्रष्टा और द्रष्टव्य ये दोनों भिन्न होंगे। और स्व अन्वेष्टव्य सविजिज्ञासितव्य ये कहा गया छांदोग्य में, स कह करके परमात्मा, अन्वेष्टव्य जीवेन, स परमात्मा विजिज्ञासितव्य जीवेन, तो जीव परमात्मा का भेद कथन हुआ है। सता सौम्य तदा संपन्नो भवति, तदा सुसुप्तौ सता सद्ब्रह्मणा सौम्य है सौम्य संपन्नो भवति जीव, सुसुप्त अवस्था में ब्रह्म के साथ एक होता है। उपाधि रहित हो जाना वही एक हो जाना, तो एक हो जाना अर्थात है वही स्वरूप स्वभाव, खाली उपाधि विशिष्ट होकर के भिन्न मानता है, उपाधि रहित हो गया वही हो गया। तथा शारीर आत्मा प्राज्ञेन आत्मना अन्वारूढ़ उत्सर्जन याति, ऐसे बृहदारण्य के हैं। शारीर आत्मा जीवात्मा प्राज्ञेन आत्मना, ये दूसरा आत्मा है प्राज्ञ आत्मा परमात्मा, जीवात्मा परमात्मा के साथ अन्वारूढ़ अर्थात उसके साथ एक होकर के उत्सर्जन अर्थात शब्द करता हुआ मृत्यु समय में जो ऊर्ध्वश्वास होता है शब्द होता है याति। तो यहाँ जीवात्मा और परमात्मा को अलग अलग कहा गया इस मंत्र में। इति एवं जातीय कह कर्तृ कर्मादि भेद निर्देशो जीवात अधिकम ब्रह्म दर्शयति। कर्तृ कर्म जीव हो गया कर्ता, परमात्मा हो गया कर्म, इस प्रकार की भेद का निर्देश किया गया। निर्देश क्या सिद्ध करता है, जीवाद अधिकम ब्रह्म इति दर्शयति, ब्रह्म जीव से अधिक है। अधिक अर्थात भिन्न है, तो एक अगर हो जाएंगे तो दोष की आपत्ति हो सकता है, भिन्न है तो दोष की आपत्ति नहीं रहेगा। टीका में जीवेश्वरयोर लोके बिंब प्रतिबिंब इव कल्पित भेदांगिकारात धर्म व्यवस्था इति सिद्धांत ग्रंथार्थः। जीव और ईश्वर ये दोनों में का बीच में ये दोनों का लोके बिंब प्रतिबिंब इव बिंब और प्रतिबिंब जैसा लोक में इसी प्रकार की जीव और ईश्वर कल्पित भेद अंगीकारात बिंब प्रतिबिंब में कोई वास्तव भेद नहीं है कल्पित भेद अंगीकारात धर्म व्यवस्था। तो अगर कल्पित भेद हो गया तो फिर ये जहाँ ये धर्म का मिश्रण हो जाएगा पूर्व पक्ष कह रहे हैं वो व्यावहारिक सत्ता को लेकर के मिश्रण का बात कर रहे हैं। तो सिद्धांत कह रहा है कि वहां भेद है बिंब प्रतिबिंब प्रतिबिंब में होने वाला दोष ये बिंब में नहीं चला जाएगा तो ये धर्म का व्यवस्था हो जाएगा अर्थात धर्म का व्यवस्था अर्थात प्रतिबिंबगत धर्म प्रतिबिंब में ही रहेगा। ये सिद्धांत ग्रंथ का अर्थ होता है सिद्धांत का तात्पर्य है भेद कल्पित मान करके उसमें ये दोष को भी मतलब दोष नहीं होगा। टीका में भाष्य में पूर्व पक्ष कहता है कि भेदेन निर्देश आप सब उदाहरण दे दिए तो हम तो कहते हैं कि अभेद है अभेद के लिए भी निर्देश है ननु अभेद निर्देशो अपि दर्शितः तत्त्वमसि इति एवं जातीय कह ये तो अभेद का भी कथन करता है। तो अभेद अगर होगा तो आप कहते हैं कि भेदेन है भेद होने से जीवगत दोष ब्रह्म में नहीं आएगा और अभेद भी श्रुति कहती है फिर दोनों में से कौन सा ठीक है कथम भेदा भेदो विरुद्धो संभवे याताम भेद भी होगा और अभेद भी होगा दोनों ही श्रुति कहती है और आप कहते हैं अभेद होना है तो ये दोनों कैसे होगा। सिद्धांति उत्तर देता है नैष दोष आकाश घटाकाश न्यायेन उभय संभवस्य तत्र तत्र प्रतिष्ठापितत्वात् आकाश और घटाकाश घटाकाश तो महाकाश महाकाश और घटाकाश तो ये दोनों में भेद भी है अभेद भी है घट बुद्धि अगर है तो घटाकाश महाकाश भिन्न हो गया तो अगर घट का लय हो गया तो फिर घटाकाश महाकाश कोई भेद नहीं है आकाश घटाकाश यो हो आकाश महाकाश महाकाश घटाकाश न्यायन उभय संभवस्य भेद भी संभव है अभेद भी है तत्र तत्र प्रतिष्ठापितत्वात् प्रतिष्ठापितत्वात् प्रतिपादितत्वात् जहां जहां विचार आया है वहां बसे करके रहे कि हम दिखाए हैं। टीका में यदि वयम जीवम स्रष्टारम ब्रूमस तदा दोषाः प्रसज्यन्ते न तु तम ब्रूम इति अन्वयः जीव को अगर हम स्रष्टा कहते तब जीवगत दोष ये सब आ जाता जीव को स्रष्टा कहते हैं तो जीव में जो दोष है वो सब स्रष्टा में आ जाएगा तो आ जाने से स्रष्टा फिर अपना हानि करने वाला सृष्टि कैसे करेगा ये सब दोष हो जाते हैं हिताकरण आदि दोष ये हो जाता। तो सिद्धांत कहते हैं कि न तु तम ब्रूम अर्थात तो जीव को हम सृष्टित्व नहीं कहते हैं ये अन्वय किंच सिद्धांति और विकल्प करके पूर्व पक्ष का दोष को निराकरण करेगा जो परस्पर का दोष का मेलन हो जाना ये पूर्व पक्ष का शंका है। सिद्धांति टीका में कहता है किंच अभेद ज्ञानाद ऊर्ध्वम वा दोषा आपाद्यन्ते पूर्वम वा अभेद ज्ञान का ऊर्ध्वम पश्चात अभेद ज्ञान होने के बाद ये दोष आप कहते हैं अथवा अभेद ज्ञान होने से पहले दोष क्या है कहते हैं जीवगत दोष ब्रह्म में और ब्रह्मगत सामर्थ्य जीव में ये दोष तो ये ज्ञान होने से पहले ऐक्य ज्ञान होने से पहले अथवा ऐक्य ज्ञान होने के बाद तो नाद्य ऐक्य ज्ञान होने से पहले ये दोष कहते हैं ये नहीं होगा ऐक्य ज्ञान अभी है ही नहीं तो फिर दोष क्यों होगा नाद्य भाष्य में अपिच यदा तत्त्वमसीति एवं जातीयकेन अभेद निर्देशेन अभेद प्रतिबोधितो भवति अपगतम् भवति प्रतिबोधितो भवति अपगतम् भवति तदा जीवस्य संसारित्वं ब्रह्मणस्य सृष्टित्वं आरंभ से वाक्य का अपिच यदा जब तत्वमसी इति एवं जातीय के न जो सब महावाक्य होते हैं उस महावाक्य के द्वारा अभेद निर्देशेन अभेद प्रतिबोधित अभेद निर्देशेन अभेद प्रतिबोधित भवति अभेद निर्देशेन क्यों कहा ये सब वाक्यों के द्वारा अभेद प्रतिबोधित भवति अभेद का अभेद का प्रतिबोध किया जाता है निर्देशन। अच्छा ठीक है वाक्य तो वही शब्द निर्देश ही करेगा उसके द्वारा प्रतिबोधित तो ज्ञात होगा अभेद निर्देशन अभेद प्रतिबोधित तो भवती तो अर्थात ये भेद वाक्य के द्वारा ये निर्देश हुआ उससे आगे अधिकारी को प्रतिबोधन हुआ जब होता है अपगतम भवती तदा जीव से संसारित्व ब्रह्मण से सृष्टित्व तो जीव का जो उपाधि था वो भी अपगत हो जाएगा ब्रह्म का जो उपाधि था वो भी अपगत हो जाएगा जीव उपाधि में संसारित्व था ब्रह्म उपाधि में सृष्टित्व था ये सब भी अपगत हो जाएंगे अपगत निराकृत हो जाएंगे और क्यों हो जाएंगे समस्तस्य मिथ्या ज्ञान विजृंभितस्य भेद व्यवहार से सम्यक ज्ञानेन बाधितत्वात् मिथ्या ज्ञानेन विजृंभित विजृंभित प्रकटित ये मिथ्या ज्ञान के द्वारा प्रकटित क्या है कहते हैं समस्तस्य भेद व्यवहार से भेद मात्र के मिथ्या ज्ञान विजृंभित है तो ये जो भेद व्यवहार जो कि मिथ्या ज्ञान से ही ये होता है ये सारे सम्यक ज्ञानेन बाधितत्वात् सम्यक ज्ञान से ये बाध हो जाते हैं तत्र कुत एव सृष्टि कुतो वा हिताकरणादयो दोष तत्व ज्ञान होने से ऊर्ध्वम ऊर्ध्वम अर्थात पश्चात ये विकल्प चल रहा है टीका में दिया था ना किंच अभेद ज्ञानात् ऊर्ध्वम वा दोषा आपाद्यन्ते पूर्वम वा तो ऊर्ध्वम अर्थात पश्चात तो इसके लिए सिद्धांती उत्तर देते हैं तत्व ज्ञान जब होता है सारे मिथ्या ज्ञान विजृंभित प्रकटित मिथ्या ज्ञान आश्रित सारे व्यवहार इसका ज्ञान के द्वारा बाधित तो हो जाता है तत्र तत्र तस्याम अवस्थायाम उस अवस्था में कुत एव सृष्टि कुतो वा हिताकरणादयो दोषा जब अभेद ज्ञान होता है सारे जगत ही बाधित तो हो जाता है फिर हिताकरण अहितकरण ये सब दोष कहाँ है सृष्टि ही जब नहीं है टीका में उक्त मिथ्या ज्ञान विजृंभितत्वं स्फुटयति सारे व्यवहार मिथ्या ज्ञान से ही प्रकटित है मिथ्या ज्ञान को ही आश्रय करता है इसको अभी स्पष्ट करते हैं भाष्य में अविद्या प्रत्युपस्थापित नाम रूप कृत कार्य करण संगातो उपाधि अविवेक कृता ही भ्रांतिर हिताकरणादि लक्षण संसारो न तो परमार्थ तो अस्ति इति असकृत अवोचाम अविद्या प्रतिउपस्थापित कैसा समास कहेंगे अविद्या अविद्या प्रतिउपस्थापित तो प्रतिकूल ने उपस्थापित जैसा स्वरूप है ब्रह्म का विपरीत करके दिखा दिया प्रतिउपस्थापित प्रतिउपस्थापित किम आगे कहते हैं नाम रूप कृत कार्य करण संघात नाम रूप अर्थात ये पंच महाभूत सब सृष्टि होने लग गए उसके द्वारा क्या हो जाएगा संघात कार्यकरण संघात कार्य अर्थात शरीर और संघात मतलब कार्यकरण अर्थात इंद्रिय कार्यकरण संघात शरीर वही हो गया उपाधि आगे तेन अविवेक उपाधि आ गया तो अविवेक होगा तेन कृत अविवेक से हुआ क्या हुआ कहते भ्रांति अविवेक हो गया तो भ्रांति हो गई भ्रांति वही भ्रांति फिर हित करण आदि लक्षण भ्रांति हो गया तो आगे अहित करण में लग जाएगा लक्षण इसी को संसार कहते हैं न तो परमार्थ तो अस्ति इति असकृत अवोचाम अविद्या प्रत्युपस्थापित ये अविवेक अविवेक से भ्रांति यही संसार अविद्या हो गया कारण अविवेक हो गया कार्य मिथ्या ज्ञान तो मिथ्या ज्ञान होने से आगे ये अहितकरण इत्यादि हो जाएगा वही संसार हो गया। टीका में कर्तृत्वादि बुद्धि धर्माध्यासे देह धर्माध्यासम दृष्टान्तयति। कर्तृत्वादि बुद्धि धर्म का अध्यास करने में अध्यास कहाँ करता है? बुद्धि धर्म का, कर्तृत्वादि बुद्धि धर्म का अध्यास कहाँ करेगा? आत्मा में करता है। और इसको, इसमें देह धर्म अध्यास को दृष्टांत बनाता है। देह धर्म का अध्यास को दृष्टांत बना करके बुद्धि धर्म का अध्यास को दृष्टांत रूपेण दिखा रहे हैं। तो जब कहता है कि हम स्थूल कृष्ण गौरव कृष्ण हुआ, इस प्रकार की जब कहता है, बुद्धि धर्म का अध्यास कराता है, करता है, इसको दृष्टांत बना करके कर्तृत्वादि बुद्धि धर्म का अध्यास को दिखाता है। देह धर्म का अध्यास दृष्टांत, बुद्धि धर्म अध्यास दृष्टांत। भाष्य में आगे जन्म मरण छेदन भेदनादि अभिमानवत। जन्म मरण छेदन भेदन, जन्म मरण शरीर का, छेदन भेदन आदि शरीर का, ये सब वाला मैं हूं ऐसे अभिमान करता है। तो अभी शरीर में जो अध्यास करता है इसको दृष्टांत दे दिए। तो जन्म मरण छेदन भेदन ये सब शरीर में होने वाला, इसको दृष्टांत बनाए। आगे टीका में द्वितीयम प्रत्याह, दो विकल्प क्या था? अभेद ज्ञानात ऊर्ध्वम दोषा आपाद्यन्ते अथवा पूर्वम। अभी द्वितीय का निराकरण करते हैं। अध्यासे अभ्यास, अध्यास विषय में दृष्टांत दे देता है देह धर्म अध्यास को। किस में दृष्टांत देता है? बुद्धि धर्म अध्यास के लिए। बुद्धि धर्म अध्यास के लिए दृष्टांत देगा। दृष्टांत कौन है? देह धर्म अध्यास। कहते ना पर्वत बन्नी, तो पर्वत बन्हु, पर्वत बन्हु दृष्टांत मानस, अर्थात विषय सप्तमी है। बुद्धि धर्म का जो अध्यास किया इस विषय में दृष्टांत किसको देता है? कहते हैं देह धर्म अध्यास, क्योंकि देह धर्म अध्यास थोड़ा अधिक स्पष्ट होता है। बुद्धि धर्म अध्यास वहां तो अध्यास स्वीकार ही पहले नहीं होता है। बुद्धि ऐसा करती है मैं अकर्ता हूं, ये कहाँ होता है? देह धर्म का अध्यास तो तुरंत मान सकता है। तो ये जन्म मृत्यु, ये भेदन छेदन इत्यादि, ये तो देह धर्म अध्यास है, ये ग्रहण होता है। वह वादी सम्मत दृष्टांत हो गया। बुद्धि धर्म अध्यास ये कोई मानेंगे नहीं, न्यायिक लोग तो बिल्कुल स्वीकार नहीं करेंगे, ये कहीं आत्मा में ये है क्योंकि, किंतु देह धर्म का जो अध्यास है न्यायिक लोग कहेंगे ये आत्मा में नहीं है, जन्म मृत्यु इत्यादि आत्मा में नहीं है। जन्म इति इसको दृष्टांत दिया। आगे द्वितीय, द्वितीय अर्थात तो पूर्वम, अभेद ज्ञान होने से पहले ये दोष सब होंगे, इसका निराकरण करता है सिद्धांती भाष्य में। अबाधिते तु भेद व्यवहारे, भेद व्यवहारे अबाधिते सति। जब तक भेद व्यवहार का बाध नहीं हुआ है, भेद व्यवहार का बाध कैसे होगा? ज्ञान होने से, अभेद ज्ञान होने से। तो जब तक ये बाध नहीं हुआ, अबाधिते तु भेद व्यवहारे, स्व अन्वेष्टव्य स परमात्मा अन्वेष्टव्य स विजिज्ञासितव्य, वो विजिज्ञासा का विषय है। इति एवं जातीयकेन भेद निर्देशेन अवगम्यमानं ब्रह्मणो अधिकत्वं हिताकरणादि दोष प्रसक्तिं निरुणद्धि। तो स्व अन्वेष्टव्य जीवेन, जीव हो गया कर्ता, स हो गया कर्म परमात्मा, ये सब इस प्रकार की श्रुतियों के द्वारा जहाँ भेदे भेद निर्देश है ना, वहाँ भेदन निर्देश हुआ है। भेद निर्देशेन अवगम्यमानम किम, कहते ब्रह्मणो है अधिकत्वम, ब्रह्म अधिक है, वो प्राप्तव्य है, जीव प्रापक है, प्राप्त करने वाला, इसलिए हिताकरणादि दोष प्रसक्ति को निरुणद्धि निराकरोति। भेद हो गया तो फिर हिताकरणादि दोष कैसे आएगा? सृष्टा अलग है और जीव तो अलग है। तो जीव अगर सृष्टा होता तो हिताकरणादि दोष प्रसक्ति होती। टीका में ज्ञानाद ऊर्ध्वम सृष्टित्वादि धर्माणां बाधात्, पूर्वं च कल्पित भेदेन व्यवस्थोपपत्तेर न किंचित अवध्यम इत्यर्थः। ज्ञान होने के बाद सृष्टित्वादि धर्माणां बाधात्, सृष्टित्वादि धर्म नहीं है। पूर्वं च ज्ञान होने से पहले कल्पित भेदेन व्यवस्था उपपत्ते है, व्यवस्था संभव हो जाएगा। न किंचित अवध्यम, इसलिए अवध्यम, अवध्यम दोषयुक्तम, किंचित दोषयुक्त नहीं है। ज्ञान होने से पहले कल्पित भेद, ज्ञान हो जाने के बाद कोई सृष्टा धर्म सृष्टित्व ही नहीं है। सृष्टित्व ही नहीं है तो फिर अहितकरण की सृष्टा ये कैसे बनेगा? अच्छा ये हुआ सृष्टित्व धर्म, ये भी नहीं है ये सब। अर्थात ज्ञान होने के बाद जीवन मुक्ति अवस्था में वो कहेगा दृष्टि सृष्टि वाला, दिखता है तो केवल हुई है, तो इसलिए कोई वास्तव सृष्टि नहीं है तो फिर अहितकरण कहाँ क्या है। आगे टीका में, नन्व खंडेक रूपे ब्रह्मणी कथम जीवेश्वर वैचित्र्यम। अभी आप कहते हैं कि जीव और ईश्वर ये दोनों भिन्न हो गए, भिन्न हो जाने से एक का दोष अपर में नहीं आएगा, किंतु अखंड एक रस ब्रह्म है, एक रूप है ब्रह्म, उसमें जीव ईश्वर ये वैचित्र्य ये भेद ये होगा कैसे? और कथम च तत् कार्य वैचित्र्यम इति अनुपपत्तिम दृष्टान्ते ही परिहरति सूत्रकार। पहले जीव ब्रह्म में वैचित्र्य कैसे होगा? वैचित्र अर्थात विरुद्ध धर्म वाला ये कैसे होंगे? एक ही तो चेतन है। और कथम च तत् कार्य वैचित्र्यम, ब्रह्म का जो सृष्टि है तो सृष्टि में भी वैचित्र्य कैसे आएगा? अगर कारण बिल्कुल एक रूप है, ये कार्य में वैचित्र्य कहाँ से आएगा? इस प्रकार की पूर्व पक्षी का जो अनुपपत्ति, इसको सूत्रकार दृष्टान्त दे करके समाधान करते हैं। अस्मादि वच्च तदनुपपत्ति ही, अस्मादि वच्च तदनुपपत्ति ही, अस्मादि वच्च तदनुपपत्ति ही, अस्मादि वच्च तदनुपपत्ति ही, अस्मादि वच्च अस्मन, अस्मन अर्थात पत्थर, पत्थर जैसा, पत्थर में पृथ्वीत्व रहेगा तो पत्थर मणि में पृथ्वीत्व रहेगा ना, कांच में पृथ्वीत्व रहेगा ना, ये जो जो पत्थर मारा जाता है दूसरों को, अर्थात दूसरों को तो बंदरों को, तो उसमें पृथ्वीत्व रहेगा, सब में रहेगा। तो कहते हैं देखिए, सिद्धांत कहता है देखिए, पत्थर जैसा अस्मादिवत पृथ्वीत्व धर्मेण सब समान होने पर भी अलग अलग हो गए, उनका व्यवहार अलग अलग हो जाता है। तो होने से तद अनुपपत्ति ही, तद अर्थात दोषस्य, तो इसलिए भिन्न भिन्न है, भिन्न भिन्न होने से हिताकरण आदि दोष नहीं आएगा, जगत वैचित्र्य असंभव अनुपपत्ति ये दोष भी नहीं आएगा। हिताकरण आदि सब एक रूप हो जाएंगे तो सब एक हो जाएगा, धर्म का सब मिश्रण हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। और जगत वैचित्र्य संभव नहीं है, ये भी नहीं होगा। वैचित्र्य भी संभव है, हिताकरण दोष भी नहीं आएगा। भाष्य में महापातालपलम किम पापो भाष्य में, यथाच लोके पृथ्वीत्व सामान्यान्वितानाम अपि अस्मनाम किंचित महारहामणयो वज्र वैडूर्यादयो अन्ये मध्यम वीर्याः सूर्यकांतादयो कन्ये प्रहीणाः स्ववायस प्रक्षेपणार्हाः पाषाणा इति अनेकविधं वैचित्र्यं दृश्यते। यथाच लोके, लोक में भी पृथ्वीत्व सामान्यम, पृथ्वीत्व जाति ये अन्युत, पृथ्वीत्व वाला कौन है? अपि अस्मनाम, अस्मनाम पत्थर जो सब है, केचित महारह, महार अर्ह, अर्ह अर्थात अर्ह योग्य पूजा अर्थ में, अर्थात महत्व वाला है, मणयः मणि, वज्र वैडूर्यादय, वज्रमणि होता है, वैडूर्यमणि, वज्रमणि कहते हैं हीरा, उसको वज्र कहते हैं, हीरा सबसे कठिन पदार्थ है ना, वो टूटेगा नहीं। और वैडूर्य, वैडूर्यमणि विशेष होता है। तो अन्य मध्यम वीर्या, ये तो महारह, और अन्य मध्यम वीरिया, जैसे सूर्यकांतादय सूर्यकांत मणि अर्थात जो लेंस कहते हैं, ये जो हम लोग देखते हैं ना थोड़ा बड़ा कर देते हैं, उसका अंदर में अगर सूर्य किरण पास करेंगे तब रुई को जलाएगा, सूर्यकांत मणि उसको कहते हैं। ये मध्यम वीर्य वाले है, उसका थोड़ा उपयोगिता है। और अन्य प्रहीणा प्रकर्षण हीना, तो प्रहीणा इसमें धातु क्या होगा? वह हत्या गया, क्योंकि निष्ठा होने से घुमास्ता गापा जहाती साम हल्ली हो गया, तो जहां हान आएगा वहां तो वहां गतो, तो वहां रे तो नहीं होगा। तो प्रकर्षण हीना, तो यहाँ कृत्य चह उससे फिर ऋणत्व भी हो गया। अन्य प्रकर्षण हीन कौन है? कहते हैं स्व वायस प्रक्षेपणार्ह, स्व कुकुर वायस कौवा, तो ये कुकुर कौवा को फेंकने का योग्य है पाषाण। इति अनेक विधम वैचित्र्यम दृश्यते, सभी में पृथ्वीत्व समान होने पर भी वैचित्र्य दिखता है। यथाच एक पृथ्वी व्यपाश्रयाणमपि बीजानं बहुविधं पत्र पुष्प फल गंध रसादि वैचित्र्यं चंदन किंपाकादिषु उपलक्ष्यते। एक विध पृथ्वी को आश्रय करते हैं नाना बीज, अर्थात पृथ्वी में हम नाना प्रकार के बीज डाल दिए बीजानं। बहुविधं एक पृथ्वी को तो आश्रय करते हैं, किंतु पत्र पुष्प फल गंध रसादि वैचित्र्यम होता है, एक ही पृथ्वी से सब उगते हैं फिर भी अलग हो जाता है। जैसे चंदन किंपाक, चंदन तो चंदन किंपाक टीका में दे दिया, किंपाक महाताल फलम, महाताल फलम, ये महाताल फलम दिया है, किंतु आप लोगों का महाताल दिया है, महाकाल नहीं दिया। अच्छा महाताल, महाताल फल होता है तो जो ताड़ होता है उसमें तो चलो कुछ भी रस है तो थोड़ा है, महाकाल, महाकाल और एक फल होता है लाल लाल होता है, उसका अंदर में तो एकदम अर्थात कोयला जैसा है, तो बिल्कुल व्यर्थ पदार्थ है। तेईस सूत्र संख्या, किम पाको महाताल फलम। अच्छा ठीक है, ताल फलम। चंदन चंदन किंपाकादिषु उपलक्ष्यते। ये सब में अर्थात भिन्न भिन्न हो जाता है, पत्र पुष्प फल गंध रस सब भिन्न हो जाते हैं। यथाच तीसरा दृष्टांत देते हैं, यथाच एकस्यपि अनरसस्य लोहितादीनी केशलोमादीनी च विचित्राणि कार्याणि भवन्ति। अनरस तो एक है, वो जाकर के लोहित को भी वृद्धि करता है, केशलोमादि को भी वृद्धि करता है, वही विचित्र कार्य ये सब दिखते हैं। एवं एकस्यापि ब्रह्मणो जीव प्राज्ञ पृथक्त्वं कार्य वैचित्र्यं च उपपद्यत इति अतस्तद अनुपपत्तिः। एकस्यापि ब्रह्मणो, ब्रह्म एक होने पर भी जीव प्राज्ञ पृथक्त्व ये संभव हो जाएगा, और कार्य वैचित्र्यं ब्रह्म जो जगत सृष्टि करता है उस सृष्टि पदार्थ में भी वैचित्र्यं च उपपद्यते ये संभव हो जाएगा। इति हो जाएगा इसलिए तद अनुपपत्ति, तद अनुपपत्ति अर्थात जो दोष पूर्व पक्ष कहता है कि अगर सब एक होगा तो ये वैचित्र्य कहाँ से आएगा, ये जो दोष देता है ये दोष अनुपपत्ति, इसको स्पष्ट करते हैं। तद अनुपपत्ति अर्थात परिकल्पित दोष अनुपपत्ति इत्यर्थ है। परिकल्पित दोष जो पूर्व पक्ष टीका में दिखाया था, कार्य वैचित्र्य और जीव ब्रह्म में वैचित्र्य, ब्रह्म तो एक ही है तो इसमें ये वैचित्र्य कैसा होगा, ये दोष नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक ही होने पर भी उसे नाना प्रकार के कार्य दिखते हैं। टीका में तत्तद कार्य संस्कार रूप अनादि शक्ति भेदाद वैचित्र्यम इति भावहन। तत्तद कार्य का संस्कार, वो कार्य का संस्कार जैसे होगा उसी प्रकार की सब कार्य बन जाएंगे। तो पूछेंगे कि फिर ये कार्य का संस्कार पहले कैसा बना एक ही रूप ब्रह्म में? कहते अनादि, तो अनादि शक्ति भेदात, वो अनादि होने से और उसका आगे प्रश्न नहीं है। इति भेदात वैचित्र्यम इति भाव। ये दूसरे सिद्धांत वाले ये अनादि को स्वीकार नहीं करेंगे, इसलिए पूछेंगे ये पहले कैसे होगा। तो सिद्धांत इसको अनादि कहेगा, माया कह देगा। तात्पर्य है कि इसमें बुद्धि लगाना व्यर्थ है, ये कारण खोजने में बुद्धि लगाना व्यर्थ है। तो इसलिए कहते हैं बस अनुभव हो गया तो ठीक है। उसके अपेक्षा जो खात्मा बोलने से आज अनादि भी बोलना आवश्यक नहीं है, क्योंकि जो जो हमको एक हाँ कल्पना सपना होता है, स्वप्न के अनाथ जन्म के बिना भी हम देखते हैं बहुत बड़े जगत को, तो कल्पना में उत्पत्ति हो सकता है, कभी भी उत्पत्ति कहीं से क्या नहीं। जो स्वप्न इत्यादि को कह देते हैं उसको कहेंगे को पहले देखा था इसलिए होता है। तो पहले अर्थात पूर्व में हुआ, पूर्व कहोगे पूर्व जन्म, फिर पूर्व जन्म, इसी प्रकार की पूर्व जन्म चलने से कहीं पहुंचाना पड़ेगा, इसलिए उत्तर देते हैं। कल्पना कह करके जो बिल्कुल ग्रहण कर लिया उसके लिए फिर आगे उत्तर का आवश्यक नहीं है। जो ये कल्पना करने वाला भी एक ही ब्रह्म है, तो उनको जैसे मतलब उनका संस्कार तो हमेशा रहता है, मतलब उनका जो उनका तो कोई वही कहेंगे कि प्रश्न वही करेंगे ना, अगर एक है केवल शुद्ध एक है उसमें आएगा कैसे? हम लोग किंतु क्या कहते, मतलब वेदांत क्या कहता है, ये जो दिखता है इसको निराकरण करने का हमारा तात्पर्य, वहां से सृष्टि कैसे हुआ ये तो केवल बस कहने के लिए कह देते हैं। निराकरण में तात्पर्य रखना है, ये नहीं है इसको हटाना है। तो कैसे आया, कैसे आया जो प्रश्न करते हैं कहते हैं अनादि। प्रश्न नहीं करके अगर इसको केवल निराकरण करने में हटाए मतलब लगे तब तो फिर वो प्रश्न नहीं बनेगा, अनादि कहने का भी आवश्यक नहीं है। स्वप्न जैसा कल्पित मात्र मान लगा फिर हो गया इतना। इसलिए जो बौद्ध धर्म में वो कहते हैं कि जगत का कारण इस विषय के कोई खोजना व्यर्थ है, दुख है, दुख का निराकरण हो सकता है, उसका उपाय है, बस वो कर लीजिए। ये दुख कहाँ से आया वो सब पूछना व्यर्थ है, जगत का विषय में बुद्धि चलाना व्यर्थ है, शून्यवादी वाला कहेंगे। तत्त कार्य संस्कार रूप अनादि शक्ति भेदात वैचित्र्यम इति भाव। सूत्रस्थ चकार चकारार्थम आह, सूत्र में दिया अस्मादिवत च, ये चकार का अर्थ कहते हैं भाष्य में। श्रुतेश्च श्रुतेश्च प्रामाण्याद विकारस्य च वाचारंभण मात्रत्वात् स्वप्न दृश्य भाव वैचित्र्यवच्च इति अभ्युचय। ये श्रुति सीधा ये बात कह दिया, श्रुति ग्रहण हो जाएगा तो तर्क की आवश्यकता नहीं। श्रुति क्या कहते हैं, श्रुतेश्च प्रामाण्याद, श्रुति प्रमाण है, विकारस्य च वाचारंभण मात्रत्वात् कह दिया, वाचारंभण केवल, स्वप्न दृश्य भाव वैचित्र्य वच्च श्रुति ऐसा कह देता है। न तत्र रथा न रथ योगा न पंथान, अथ रथम रथ और रथ योगान, रथान रथ योगान और पथ सृजते। तो जो श्रुति श्रुति सीधा ग्रहण हो गया तो हो गया, ये नहीं होने से आगे ये सब शास्त्र विचार वो सब चलता है। अच्छा टीका में ब्रह्म जीवगत दोषवत, अच्छा यहाँ तो दो तीन अनुमान है आज यहाँ रखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते।